अभी बजी है राधा के मन में प्रीत जगी है। शाम की बंसी जबी बजी है राधा के मन में प्रीत जगी हो। घूंघट में राधा शर्माए देखो होगा मिलन ये आस लगी है। आती जाती हर एक धड़कन तुमसे यही कहेगी खुशियां है सारी तेरे नाम की। राधा तो बड़ी है बस शाम की मेहंदी लगाऊं किस नाम की। राधा तो बड़ी है बस शाम की। अब ये कहानी किस काम की। राधा तो बनी है बस शाम की। अब ये कहानी किस काम की। राधा तो बनी है बस शाम।